نعم، علماء na wanawasuoni wetu wa Kiislamu wamekubaliana ya kwamba yeyote ambaye atamtoani mama Aisha radhiallahu ta'ala anha kutokamana na lile ambalo Allah tabaraka wa ta'ala ameshamtakasa nalo katika yale ambayo wametupiwa tuhuma na wanafiki wakiongozwa na Abdullah ibn Saba, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kiongozi wa wanafiki ambaye atamtuhumu Aisha kwa haya aliyotakaswa na Allah. Wamekubaliana ulama kwamba mtu huyo kafirun, ni kafiri, mukadhibun bima dhakarahu Allah fi kitabi, ambaye ameyakadhibisha aliyoyataja Allah katika kitabu chake katika kutoa kwake habari Allah subhanahu wa ta'ala juu ya utakaso wake mama Aisha na utahara wake. Na wakasema ulama ni wajibu kumuua mtu huyo, hukumu yake au wawe nani muua, anauliwa na daula ya Kiislamu. Amesema al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Zadul Ma'ad mdalil wa kwanza ukurasa wa 106, anasema wattafaqatil umma, umeafikiana umma, umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ummatul ijaba, ala kufri qadhifiha, juu ya ukafiri wa yeyote atakayemtupia tuhuma ya uzinifu Aisha, huyo ni kafiri. Umma umekubaliana. Kwa hiyo kama Shia wanaandika Aisha mzinzi kwa mujibu wa haya ya ahlul ilmi, na kabla ya haya kwa mujibu wa aya za Qur'ani, basi huyo ni kafirun. Kwa hiyo wakisema kwamba mashia makafiri, hawakufurishwi peke yake kwenye hili, japokuwa wana mengi ya kuwakufurisha, lakini hili hapa pia limetosha kuwakufurisha. Yaani kuwakufurisha mashia kwamba ni makafiri, wala hakupati tabu. Ule ukafiri wao uko kwenye kila nyanja. Kuitakidi kwamba Qur'ani ina mapungufu, huu nao pia ni ukafiri unaomkufurisha mtu. Na Shia wanaitakidi hivyo juu ya Qur'an, kwamba Qur'an tuliyokuwa nayo kuna mbili mfano wa hiyo hazipo. Zimetolewa hizo aya na madhalim kina Abu Bakar na Umar na Uthman, kwa kuwa hizo aya zinazungumzia utawala kwamba ni wa Ali bin Abi Talib, na wao walidhamiria kumpora ukhalifa wake, wakazitoa hizo aya. Hizo aya zinazungumzia kwamba wao ni watu wa motoni, wakazitoa hizo aya. Kwa hiyo kuna Qur'ani mbili mfano wa hii zimepotezwa na madhalim. Atakayetakidi itikadi hiyo ni kafiri, kwa sababu Mola wetu amesema sisi ndiyo tuliyoteremsha dhikri ya Qur'ani, na sisi ndiyo tutakayoilinda. Kwa hiyo Allah anailinda hii Qur'ani. Kwa hiyo kuwakufurisha hawa ni mengi, mambo mengi. Mengine ni kutokamana na itikadi yao wanayoitakidi. Mfano, wanaitakidi katika vitabu vyao vitegemezi wanavyovitegemea kwamba maimamu hawafi isipokuwa kwa hiari zao. Maimamu wa Kishia, hakuna imamu atakayekufa isipokuwa kwa hiari yake. Yaani akija malakul mauti kwa imamu, ima amekuja kwa Ali Ridha au Musa al-Kadhim, au amekuja kwa Zainul Abidin au kwa yeyote katika hao, basi hana ruhusa malaika wa mauti kumtoa, kumchukua roho yake mpaka amuombe. Imam, nataka nichukue roho yako. Imam kwanza anajifikiria, subiri kwanza, nina maembe yangu nataka niyavune, kuna ngamia kama wanne hivi wajawazito watakanishuhudia wanapojifungua. Almuhimu nisubirie, nipe muhula. Malaika huyo anaomba kwa zake. Allah kwenye Qur'an anatuambia idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Unapofika wakati wa mtu kutolewa roho, hazidishiwi muda wala hapunguziwi, pale pale. Shia anatuambia imamu ana khiari. Nani tumsikilize? Sisi tumsikiliza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hili likiwa la pingana na la Allah, wewe ni kafir unampinga Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yako mengi yako kufurisha hao mabwana. Kuhalalisha ndoa zao zile za mutaa, ndoa za mkataba, hili ni kufuru. Kuhalalisha zinaa ni kufuru. Na mengineyo mengi. Katika hayo ni hili. Anasema Ibn al-Qayyim, wattafaqatil ummatu ala kufri qadhifiha. Umma umekubaliana juu ya ukafiri wa atakemtupia na kumrembea Aisha tuhuma za zina. Huyo ni Muhambali Ibn al-Qayyim. Waqala an-Nawawi, na amesema al-Imam an-Nawawi. An-Nawawi huyu ni Mshafi'i. Na hii jamii yetu ni jamii ya Washafi'i. Tanzania yetu hii wengi wao ni Mashafi'i. Maimamu na walimu wetu wengi wao ni Mashafi'i. Sasa huyu ni Mshafi'i. Angalia Mshafi'i huyu anavyosema na Washafi'i hawa wanaowakumbatia Mashia, wakawasafishia Mashia njia. Mashia wanamakinishwa kwenye miji yetu kupitia Mashafi wasiojielewa na kujifahamu. Imam Nawawi anasema alipokuwa akitaja faida ambazo zipo katika hadithi ya mama Aisha ile ya kusingiziwa zina, akasema al-hadiyatu wal-arba'un, faida ya 41 bara'atu Aisha radhiyallahu anha min al-ifk. Faida hii 41 ni utakaso, anaotakaso mama Aisha kutokamana na uvumishi uliovumishwa kwamba yeye amezini na Safwan. Wa hiya bara'atun qat'iyyatun bi nass al-Qur'an al-Aziz, nayo ni bara'a ya kukata na shoka, ni bara'a ya kukata kabisa, utakaso wa kukata moja kwa moja uliotoka katika Qur'ani tukufu kwamba Aisha hakuzini. Falau tashakkaka fiha insan, angalia maneno ya Imam Nawawi Shafi'i, lau kama mtu atatia mashaka kwamba kazini au hakuzini, kweli hakuzini yule Aisha, lakini mbona kama Allah sema hakuzini, mbona? Falau tashakkaka fiha insan, lau mtu akaingiwa na mashaka juu ya utakaso aliotakaswa Aisha kwenye Qur'ani, anasema wal'iyadhu billah, na tunamwomba Allah tukinge na mashaka hayo, swara kafiran murtadda, huyo aliyeingiwa na mashaka, huyo aliyeingiwa na mashaka ameshageuka kuwa ni kafiri aliyeritadi, biijma'i almuslimin, kwa makubaliano ya Waislamu wote. Vipi yule ambaye anakata kauli kabisa kwamba Aisha kazini? Yule mwenye mashaka tu kafir murtad. Vipi aliyekata kauli kwenye kitabu chake kwamba Aisha kazini na Safwan, na kwamba imamu wao akija atakuja kumfukua huko kaburini alipo ampige hadi ya mwanamke mzinifu? Maana kama ni kafir, huyo ni kafir maradufu. Huyo ni al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. أمسمى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما يلبكوجة كتكشرح مسلم لم تزني امرأة نبي من الأنبياء حجواهي مك ييوت كتكواهك وما نبي حجواهي كزيني صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا إكرام من الله تعالى لهم نهين إكرام يا الله ومتم واكنا من نبي وكيوانا ما قصى من جيله لكن سيو زنا هيا منينو يا منوتون وأمة ومحمد صلى الله عليه وسلم أم بنناني عبد الله ابن عباس عليه حبر الأمة أو حبر الأمة عبد الله ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل والتفاسير إيه الله بفقه يدينه عبد الله بن عباس كون بدعاء رسول ولما ونسمه هو حبر الأمة ما نوتشوني وأمة ومحمد أنا توا من المحايا حكومنا من أمك ونبي يوتي أليزيني شيء ونطنبيا عائشة مزيني نمك ونوح نلوب بيا وليزيني sisi pamoja kwamba tunaitakidi kwamba wale wamekufa makafiri lakini tunasema hawakuzini Allah kuwakirimu mitume wake na manabii wake na akasema al-qadi Abu Ya'la kama ilivyokuja katika Aswarim al-Maslul ya Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi man qadhafa Aishata bima barra'aha Allah minhu kafara bila khilaf atakayemtuhumu Aisha kwa uzinzi kwa yale aliyotakaswa nayo na Allah mtu huyo amekufuru bila ya khilafu iliyokuwepo hakuna khilafu juu ya ukafiri wake waqad yahaka al-ijma'a ala hadha ghayru wahid na wamenukuu ijma'a katika hili kwamba wanawazuoni wamekubaliana wote asiyekuwa mmoja katika wanawazuoni wamenukuu ijma'a juu ya jambo hili وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم نا ونوزوني زيد يموجة وميكوازي حكمه وما تكيمتهم وعايشة فوزينزي هو يعني كافر نما يليزوني مينج ميليزوني مينج إمام مالكي imenukuliwa kutoka kwake mtaruka baadhi ya maeneo sababu muislamu akiambiwa aya moja na hadithi moja imemtosha sio lazima tusome lukuki ya maneno al-Imam Malik imepokelewa kutoka kwake kama ilivyokuja katika kitabu Shifa kwamba amesema man sabba Aba Bakrin julida atakemtukana Abu Bakari apigwe mijeledi wa man sabba Aisha qutila atakemtusi Aisha auwawe qila la akaulizwa lima kwa nini huyu apigwe mijeledi huyu auwawe kwa nini akasema man ramaha atakemtusi Aisha na kumtupia tuhuma za uchafu فقد خالف القران هو يمكن كنيومه من القران يا الله وسبب الله انا اسمع يعظكم الله ان تعوذوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين الله انا كوبني موعظه انا كوعذيني الله مسرجيه جambo hilo mithili yake tena milele kama nyinyi ni waumini فمن عاد لمثله hivyo yeyote atakayerudia mfano wa hilo la kumtuhumu Aisha faqad kafara huyo ameshakufuru ni kafiri haya maneno ya Imam Malik yaliyopokelewa kutoka kwake na mwanawazuoni wa Spain Abu Muhammad ibn Hazmi al-Andalusi rahimahullah anasema kama ilivyokuja kwenye kitabu chake mashuhur al-Muhalla anasema qawlu Malik huna sahihun qawli ya Imam Malik hapa iko sawa sawa kabisa yani anamuunga mkono Imam Malik wa hiya riddatun tammatun na hiyo ni ridda iliyotimia huko ni kuritadi kulikotimu kusiko kuwa na mapungufu kamtopia Aisha tuhuma ya uchafu anasema kauli yake Malik juu ya ukafiri wa huyo ni kauli sahihi وهي ردة تامة نايو ni rida iliyotimia ameritadi huyo wa takdhibun lillah na maneno yake hayo ya kumtupia Aisha uzinifu amemkadhibisha Allah kana kwamba anasema Allah umeongopa Allah kwenye hili la Aisha umedanganya kwenye Qur'ani. Kwa hiyo huyo ni kafir na ridda yake imetimia na katika ukafiri wake ni kufru takdhib kufru ya kumkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Bali hili mpaka wanawazuoni wa fiqhi fuqaha wamelisema hili na kulipitisha anayemtusi Aisha ni kafiri. Al-Imam Suyuti ni mshafi mwenzetu Jalaluddin Suyuti عبد الرحمن ابن أبي بكر أنا سامع الإمام جلال الدين السيوطي الشافعي المصري رحمة الله عليه أكيوا كك آية الله أنا سامع إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فكم شواك أكسامع الإمام السيوطي نزلت في براءة عائشة آية هذه zimeshuka katika kumtakasa mama Aisha fima kudhifat bih kwa yale aliyotupiwa katika maneno ya tuhuma. Fastadalla bihi alfuqaha wakajenga hoja kupitia aya hizi wanawazuoni ala anna qadhifaha juu ya kwamba yeyote atakayemtupia tuhuma za uchafu Aisha yuktalu atakiwa auawe. Kwa nini? Litakdhibihi linassi alquran kwa sababu ya kuikadhibisha nasi iliyokuja kwenye Qur'ani huyo au wawe. Haya maneno ya al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Abdurrahman ibn Abi Bakr, na huyo ni mshafi mkubwa katika madhehebu ya Shafi. Yako mengi, sitakiria malize yote, tutoshekeni na haya niliyoyasema. Waislamu wameelewa kama hii itikadi ipo ya kumsema Aisha mzinifu kwa Mashia, basi kwa haya yaliyosemwa yametosha juu ya ukafiri wa Mashia, na Mashia wanamkufurisha Aisha, wanasema ni mnafiki mzinifu. Na Mtume anatwambia, atakimwambia ndugu yake wewe kafiri, alafu ukafiri akawa hanao, basi ule ukafiri unarudi kwa msemaji. Wakisema hawa Aisha ni kafiri mnafiki, sisi Waislamu tunasema Aisha sio kafiri, Aisha si mnafiki. Kwa hiyo unafiki unarejea kwa msemaji. Achilia mbali hilo, kumsema kwamba Aisha mzinifu, Allah akamtakasa, atakaye yasema hayo kwa Aisha yeye ni kafiri, kwa mujibu wa haya tuliyosoma kutoka kwa wanawazuoni wetu wa zamani, sio hawa wa leo wanaosema kwamba sisi na Mashia ni tofauti tu za kimadhehebu. Tofauti za kimadhehebu tu. Wao madhehebu yao ni madhehebu ya tano kwenye madhehebu za Kiislamu. Kwa sababu kwenye madhehebu za Kiislamu kuna madhehebu ya Imam Shafi'i ambaye ni Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, na madhehebu ya al-Hanafi ya mwanawazuoni al-Nu'man ibn Thabit wa kule Iraqi Kufa, katika mji wa Kufa kule Iraq, na Shafi katika amezaliwa mji wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Kisha kuna madhehebu ya tatu, madhehebu ya Imam nani? Hanbali, ambayo ni Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Dhuhri, amezaliwa kwao Baghdad, Iraqi. Yule mji wa Kufa na yule mji wa Baghdad. Ahmad bin Hanbal Baghdad. Abu Hanifa Kufa, mji wa Kufa. Wa Iraqi wote. Isipokuwa Shafi ametokea Palestina lakini ni Mkureishi asili yake. Nani kabakia? Malik ibn Anas al-Asbahi, asili yao Yemen, asili yake ni Yemen, aliyehamia Madina akawa mwalimu katika mji wa Madina, na ndiye mwalimu wa Imam Shafi, ndiye mwalimu wa Imam Shafi. Imam Shafi kasoma kwa Imam Malik. Imam Malik hawazungumzi vyema Mashia tangu zama zake, kawakufurisha. Mwalimu wa Imam Shafi'i, Imam Malik, kawakufurisha Mashia. Sasa hawa leo mashekhe zetu hawa, Allahu a'lam, Kipi kinawazuia wana hawasomi haya maneno, hawamiliki vitabu vya Mashia? Kama humiliki vitabu vya Mashia, basi vitabu vya wasuni wenzako si ndio kama hivi? Hawa si wasuni hawa. Huyu Suyuti si Mshafi? Ha? Imam Suyuti si Mshafi? Sio msuni. Msuni vitabu vyake si ndio ameandika haya? Huyu Nawawi sio Mshafi huyu? Huyu Mshafi, na kwa taarifa yenu, kati wanaoitwa mashehe kwenye madhehebu ya Shafi ni watatu peke yake. Wanaoitwa mashehe wa madhehebu ya Shafi ni watatu. Katika hao ni Al-Imam Nawawi. Huyu hapa kaandika haya kwenye vitabu vyake. Sasa mashehe hawayaoni haya? Hao wanataka nini? Hao ni zile khums wanazopewa na Mashia. Sababu Mashia wanatoa pesa. Wanatoa pesa Shia. Shia wana hela. Kwa kama shehe tumbo lako ndo dini yako umeiweka kwenye tumbo unakwenda na maji. Ah bwana, hawa ndugu zetu, msiseme maneno mabaya juu yao, mnatarisha amani. Amani ipi tunayotarisha sisi? Kuyasema haya maneno yetu kwenye vitabu vyetu. Kwa hiyo Allah waislamu, msirubuniwe kama walivyorubuniwa ndugu wenu, ndugu zenu waziwani, ndugu zenu wa Mtambile. Shia wamejaa kule. Na maafa ya Mashia ni makubwa. Wallahi alazim. Kwenye dini na kwenye dunia. Hatupendi tuyaseme yote, wakati hauruhusu. Lakini lile la kuwaoa peke yake wanawake kwa ndoa za muta kwetu sisi ni tatizo, ni janga kubwa. Ninyi mnafahamu kwamba Shia anaruhusiwa aoe muta? Najua maana ndoa ya muta yenyewe. Muta kwa taarifa yenu ni ndoa ya mkataba. Haina wali, haina mashahidi. Yaani aweza kaingia Mshia hapa. Aweza kaja Mshia hapa. Akakaa siku za 5 6. Akawa amemisi mkewe, mkewe yuko mbali. Dini yake ya Ushia yamruhusu kumuona mwanamke yeyote atakayempenda amsimamishe, amuongeleshe haya yafuatayo. Dada, nataka nikuoe kwa ajili ya kitabu cha Allah na sunna za mtume wake. Nikuoe muta kwa muda wa wiki mbili kwa mahari ya shilingi 50,000. Uko tayari? Akisema yule mwanamke, niko tayari kuolewa na wewe kwa muda wa wiki mbili kwa mahari ya 50,000. Tayari ni mkewe wa halali. Hii ndio muta. Alafu ndoa hii haina nafaka. Nafaka haina. Unajua maana nafaka? Wewe ukiozeshwa binti ya watu, si unaambiwa kwamba kuvaa kwako, huyu kula kwako, kunywa kwako, kulala kwako, huyu wako kwa raha na shida, kwa uzima na ugonjwa. Ndio hivyo. Kwa Mashia, yule binti atakwenda kulala kwao. Yule bwana akiwa na hamu anapiga simu. Wewe uko wapi? Anatoka skuli. Hawa simba sionani hapo wapi hapo. Anamaliza haja zake, arudi kwao, mke wake, mpaka zile wiki mbili ziliishe. Wewe baba nyumbani, binti yako anakuja analala, lakini katoka kwa mumewe huko. Hii ndio ndoa ya muta. Hakuna kurithiana, haina talaka. Talaka yake ni ule muda ukishafika wiki mbili, pale pale haramu tena kumwingilia yule mwanamume mpaka amoe tena kwa muta. Arinyu mkataba au atafuta binti mwingine, mtu mwingine. Na ruhusa kuwaoa wanake hao kwa idadi uitakayo wewe. Na haya wameandika kwenye vitabu vyao. Ameulizwa mmoja katika mashehe zao ni waoe wangapi? Akawambia, akamjibu, waowe hata 1,000. Kwa maana kwamba ukija hapa Kojani una binti zako wawili wa muta, ukienda zako Zanzibar una binti zako wa muta, ukienda Dar es Salaam una mabinti zako wanne wa muta, basi wewe unahangaika hivyo tu. Umeelewa jamani? Haya wameandika kwenye vitabu vyao. Yaani wasema haki hainusuriwi kwa uongo. Haki hainusuriwi kwa uongo. Haya ndio nasema yote tuna ushahidi nayo kwenye vitabu vyao tunavyo vya Kiswahili. Ni sema Kiarabu wengi wenu vya Kiswahili. Nayo risala pale imeandikwa uhalali wa ndoa ya mut'a, ndio hii. Na wanaifanya sana. Mabinti wana hivi, kuna tofauti kati ya ndoa hii na uzinifu? Kwa tofauti gani hapa mmeiona nyinyi? Kumwambia nataka nikuoe ndo ndoa. Si mtu yote anamwambia hivyo tu nataka nikuoe, sababu kuna ndoa mpaka lisali moja umeruhusiwa. Nataka nikuoe lisali moja kwa mahari ya 15,000. Uko tayari? Uko tayari? Basi pale pale mwingize mgesti mke wako huyo. Lisali kipita basi ndoa imekwisha. Ha, kuna zinaa jamani? Kwa ushaka, kwa mambo haya zinaa ipo? Hakuna zinaa. Kuna zinaa. Ndio shekhe mmoja kule Zanzibar, ndugu yetu Abu Muhammad Salim, aliwahi kumsikia bwana mmoja zamani alipokuwa mdogo, anasema maneno yale nimekuja kuyaelewa leo hii. Alikuwa akisema huyo mzee, hakuna zinaa bwana. Ni utaratibu kuyaendea mambo tu watu hawajui. Lakini zinaa hakuna, maana yake ndio hii. Kwamba wewe baada ya kumtongoza binti wa watu kwamba wewe usina nini, nimekupenda usina nini, twende wewe mwambie tu nataka nikuoe muta kwa ajili ya kitabu cha Allah na sunna za mtume wake kwa muda wa masaa matano guest fulani, je uko tayari? Uko tayari, mahali yako hii hapa tuzetu bas. Wewe wakiingia, na wallahi alazim wanaruhusu kuoa muta mpaka wake za watu msije mkelewa kwa kuzungumzia mabinti tu, au mabinti wa viwari ya vijaolewa mke wa mtu, lakini wameweka sharti. Wameweka sharti moja kumwoa muta mke wa mtu. Sharti hilo sharti gani? Jitahidi mumewe asijue. Toa nyiwa karibisheni mashia waje huku kwetuaje hojani, mtakuja kuona habari zake. Haya, tunapita tunazunguka kuwaambia Waislamu. Kigogo pameathirika na ushia pale Dar es Salaam. Kigogo. Tulikaa kigogo takriban wiki mbili, wiki tatu kwenye misikiti. Msikiti mmoja mtaa wa kwa Mbukuzi, Mburahati kwa Mbukuzi. Nataja mpaka jina. Mtu aweza akaenda kaulizia huko. Baada ya kuzungumza mzee mmoja amekaa kwenye mlango wa msikiti anasema, ustadhi tashukuru kwa tanbihi na uzindushi alhamdulillah, lakini kuna jambo la muta hamdi alizungumzia hapa kwenye msikiti wetu hapa, kuna wanawake 30 wana mimba za muta, 30 wana mimba za muta Burahat, katika maeneo jirani na ngome ya mashia. Sasa ukiambiwa mwanamke ana mimba ya muta, manake ana mimba ya mtoto asiyekuwa na baba. Yule ukiisha ule muda wake wa kustarehe na ule mwanamke, kama kapata mimba, mimba ni yake yeye yule mwanamke, atahangaika nayo na baba yake na mama yake watamsaidia huko. Haya ni katika madhara ya mashia. Mifano haya tuko nayo. Kwa hiyo tunazungumza haya sisi kuwa nasihi Waislamu. Hawa watu wanawarubuni watu kwa misaada. Wanachimba visima sehemu zenye ukame. Wanaangalia sehemu zenye maskini wengi, wanajenga nasari. Wakijenga nasari yao na walimu wao wakiwaleta, watoto wenu watasoma bure, hawalipi sensi tano. Asubuhi watahakikisha watoto wanakunywa uji wa bure, uji asubuhi. Na mchana kabla hawajarudi nyumbani watakula chakula. Kama ni wali na maharage na kadha, wanarudi nyumbani watoto watakula chakula cha usiku peke yake. Nasari asoma bure miaka yake mitatu na kadha mitatu. Sehemu nyingine wanajenga nasari na wanajenga na primary. Kama walipojenga sehemu moja wanaitwa Duga Maforoni, njia ya kuelekea Mombasa. Wanasoma bure. Ukifika mwezi wa Muharram kadha, watu wanapewa bakhshish, pesa, msaada. Kadhalika ukifika mwezi wa Ramadhani, kila anaingia kuswali kwenye msikiti wao anapewa bahasha 1050. Kilo 10 za mchele, 10 za sukari, kidogo cha mafuta. Sasa haya yanasababisha watu kuwa wagumu kuelewa. Watu wanakuwa wagumu kuelewa wanapowakataza hawa watu. Ukiwaambia hawa watu hawafai, hawa watu hawafai, wanasema hawafai hawa. Hafai anayekupa mchele, hafai anayekupa sukari, hafai anayekupa ndoo ya mafuta, hafai anayekupa 1050, hafai aliyokujengea primary, hafai aliyokujengea nursery. Nyie mnaofahamu kwa wapi? Wewe ulienda unabaki huna maneno. Hawa mwenyewe umeenda kwa laumu pia na uli ilikuwa na mashaka. Waombe watu wafai, wewe unafaa kwa wapi? Na wana msingi katika msingi yao inaitwa taqiyya. Huu ni msingi wao mama, taqiyya. Anadhihirisha kwa wasuni kinyume na anachokitakidi yeye. Anaweza kaingia akaswali kwenye msikiti wenu, pamoja kwamba swala yake anaposwali sio anaposwali wasuni. Akaingia tu kuswali, lengo lake analijua yeye. Paka mkamzoea, fanya kadha, fanya kadha. Mmezoeana, mkopeshana, fanya biashara, fanya kadha. Anamchukua moja moja, anamtia sumu, anampa fikra zake. Mwisho watu wanakuja kwa mashia. Na hivi ndivyo wanavyoingia katika nini. Na nimeambia swala. Ah, swala. Mwenye swali aulize. Natoa maswali mawili matatu kwa kuswali. Nataka kwa wazee, swali kwa wazee. Mzee